एक जिंदगी सबको मिली इंसानियत की राह पे चलो ना भेदभाव कोई रहे सबके लिए जगह दिल में हो Open your heart and spread your love to the world cause we're all the same Let there be peace, let there be faith अब मेरे संग हो Jai Ho,